Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 95.0'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 21 Ekim Çarşamba ve saat 11. Biz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Önder Ergönül hocamız. 2011 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları'nda Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapıyor. Evet, Önder hocam hoş geldiniz. Merhabalar sizin. Hoş bulduk. Evet, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum çünkü zamanımız oldukça dar. Efendim, son gelişmelerle birlikte kamuoyunda bilime güvenin gittikçe azaldığını tespit ediyoruz. Bunun sebebi tabii ki bu medyada yapılan yayınlar. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil, bütün dünyada böyle bir gelişme var. Ve ben bunu biraz 99 depremlerinden bu yana yaşadıklarımıza çok benzetiyorum. Biliyorsunuz 99 depreminden bu yana işte deprem şu zaman olacak, deprem olacak olmayacak gibi birçok bilgiyle, bilgi karmaşasıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi buradan hareketle acaba önümüzdeki döneme ilişkin olarak siz uzun süredir güvenilir kaynaklardan bilgi edinmesi için çaba sarf ediyorsunuz meslektaşlarınızla birlikte. Bu konuda tavsiyeleriniz neler olur yurttaşlara? Ne yapmamız lazım? Şimdi aslına bakarsanız pandemi ve bilim ilişkisi çok önemli. Yani Türkiye sadece pandemiyle sınırlı olmayan, önceden ve sonrasında da uzanan ciddi bir deneyim yaşıyor pandemiyle birlikte. Her şey sınanıyor, bilim de sınanıyor. Tabii dünyada da böyle. Şimdi pandemi çıkmadan evvel hurafeci tayfa, bir piramit gibi düşünürsek, Türkiye'de çok yaygın bu hurafeciler basınla ilişkilerinden dolayı basına en çok uzanan kimselerdi. Hatırlarsınız bir profesör titrini kullanabilirse kelle paça önermişti korona için. Bunu çok açıklıkla, samimiyetle söylüyordu. Yani inanılır gibi değil. Ama bilgisi o kadar olduğu için. Bunda şey değil. Şunu söyleyeyim. O kadar bilgisi yani. Açıp bakıyorsunuz CV'sine. Yayını yok. Hiçbir yayını. Bu insanlar profesör yapılıyor Türkiye'de. Hala. Liyakat gösterilmiyor. Liyakata dikkat edilmeden profesörlük yapılırsa, bu çok değerli bir ünvanken profesör olmak dünyanın her yerinde. Gelişmiş tabii bilimin önemli olduğu ülkelerde bu kişiler bir şekilde profesörlük titrini alıp istediği gibi nasıl olsa profesör diye konuşuyor. Buna da basın, sağ olsun basınımız da ilgi çeken farklı olan şeyleri önceleyip önde de profesör titri varsa, ben şu lafı çok duydum basından mesela, ama hocam ne yapalım, o da profesör. Yani şimdi bu çok yaygın bir uygulama. Sanki bizler de bunu dile getirdiğimizde onu kıskanıyor. O arkadaşların böyle saçma yere popülaritesine, absürt popülarite diyelim buna isterseniz, absürt popülariteyi sanki kıskanıyormuş gibi algılandım. Çok olmuştur mesela, çok başımıza gelmiştir. Şimdi bu faslı geçtik. Bunları gömdük tarihin çöp sepetine aslında. Bu iyi. Umarım bir daha çıkmazlar yani şeyden sonra. Çünkü biliyorsunuz bir başkası, bu da göğüs hastalıkları profesörü, diyordu ki işte bu abartılı diyordu. Böyle bir şey yok aslında. Bu grip kadar diyordu. Şu anda 1 milyondan fazla insan öldü dünyada. 40 milyon kişi yakalandı. Sadece bizimle sınır değil. Uluslararası da 2 gün önce gördük. Dünyanın çeşitli yerine bir araya gelmişler. Kendilerine bir dernek kurmuşlar. Dünya Tıp Birliği diye bir şey uyduruk bir isimle. Biz bu aslında inanmıyoruz. Bu şaka gibi bir şey bu falan diyorlar. Bu tip veya dünya düzdür diyen tayfa bunlar da. Dünya yuvarlak değil. Bize bugüne kadar yalan söylendi, aslında dünya düzdür diyen bir kesim var. Bunlar kongre yapıyordu Amerika'da. Bugüne kadar kongre yapıyorlardı. Düşünün, binlerce insan toplanıyordu. Şimdi Buradan nerelere geliyoruz? Veya Trump'ın kendisi hidroksiklorokin sıtma ilacı diye yeri göğü inletiyordu. Alıyordu mikrofonu, kullanın falan diyordu. Kendisine verilmedi. Hidroksiklorokin verilmemesi sayesinde atlattı hastalığı, rahat atlattı. Yani başka bir ilaç verildi, başka şeyler yapıldı. Ve bilim insanlarının kararını tanımak zorunda kaldı. Ondan önce tanımıyordu. Tabii öyle konuşmak kolay. Yani herkes konuşuyor. Şimdi de Türkiye'nin ortamında yine konuşmak hala şöyle, hiç uzmanlığı olmayan. Bakın kıstaslar şu olmalıdır. Almanya çok güzel bir model veya liyakata önem veren ülkelerin şeyleri çok güzel var. Almanya'da bu işi yürüten pandeminin birinci sorumlusu isim çok değerli, dünyada tanınan ve takdir gören bir bilim insanıdır. Christian Drosten örnek. Merkel işin bütün yürütülmesini bu kişiye vermiştir. Merkel çıkıp bu konuda açıklama falan yapmıyor. Christian Drosten her türlü soruya yanıt verecek şekilde her gün açıklamalar yapıyor. İnsanlar bunu bir şeyleri yok. Yani yanlış söyler, eksik söyler Christian Drosten. Onun şeyine güveniyorlar. O bilir, bu işin uzmanı. Yıllardır zaten başka şeylerde de hep bunu kanıtlamış. Bu işte uğraşıyor. Hayatını buna adamış. Yani yarın bir gün pandemi bittikten sonra da bu gibi işlerle uğraşacak. Benzer işlerle uğraşacak. Ölünceye kadar bu işle uğraşacak. Bir kişi dolayısıyla ona hürmet ediyorlar. Yani bu liyakat dediğimiz şey bu. Somut evet. Örneği. Bizde evet. İse şu anda bakın televizyonlara bir kesit alın bakın. Akşam biraz azaldı sanki bugünlerde de çok rastlamıyorum. 4-5 kişiyi böyle alıyorlar. Bunların hemen hemen hiçbiri enfeksiyon hastalıkları uzmanı değil. Konunun uzmanı hiç değil. Kimisi hiç hayatında hasta görmemiş. Mesela o devam ediyor. Hala çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları zaten büyük hasta görmüyorlar. Çocuklarda da hastalık olmuyor açıkçası. Hiç hasta görmemiş. Bir takım böyle şablon dernekler adı olan, kendi olmayan uyduruk dernek isimleri. Yani bu uyduruk diyorum. Kimse alınmasın, gücenmesin. Uyduruk. Niye uyduruk denir? Üyesi yoksa bir derneğin yönetim kurulları şeffaf bir şekilde seçilmiyorsa, demokratik değilse buna dandik denir bu derneğe. Yok denir yani. Adı var, kendi yok denir. Bizim ama tabii klinik derneği örneğin, Türk Klinik Mikroşe Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyelerine board sınavı denilen yeterlik sınavından geçiren 2000 üyesi olan temel bakılan dernektir mesela. Türk Klinik Mikroşe Enfeksiyon Hastalıkları Derneği. Her ülkenin böyle dernekleri olur. Önemli bunlar, referanslardan birisi, evet. Tabii. Ben de halen yönetim kurulu üyesiyim. Eski başkanlarındanım. Bu her ülkede böyle ciddi dernekler vardır. Örneğin Amerika, IDSA, Infectious Diseases Society of America'nın eşdeğeridir bu, benzeridir. Avrupa'da her ülkenin ulusal böyle dernekleri vardır. Bu ulusal dernekler burada otururlar, kılı kırk yararlar, gece gündüz fedakarlıkla ama bir tür hak eden insanların yaptığı bir fedakarlık. Yani meritokratik bir fedakarlıkla kararlar alırlar. Yani orada fedakarlık derken hadi işte sen ben bizim olan şeklinde gidelim de şurada bir karar çıkaralım. Şöyle bir işte şey yazalım değil. Oraya seçilen evet, insanlar. Bilgiye ve liyakata dayanmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. CV'leriyle seçilirler. Örneğin Avrupa Enfeksiyon Hastalık Derneği de öyle. Sonuçta CV'nizi ortaya koyarsınız. İnsanlar oy verirler. Açıktır. Oylama süreci açıktır. Her şey açıktır. Kendilerini anlatırlar. Elbette bu tür derneklerde hem iyi bilim insanı, hekim olan ama aynı zamanda da iletişimi de olan vesaire insanlar genelde bu işleri yaparlar. Şimdi evet. Bu kişiler, normalde ülkeler bu tür derneklere bırakıyor. Mesela Amerika'da nasıl oluyor? Dedim ki Almanya'da Christian Drosten dediğimiz kişi Robert Koch Enstitüsü'nde bu işin başında. Yani bizdeki Halk Sağlığı Kurumu'na denk düşüyor ya da Charité. Orada laboratuvarları var, bir sürü insan çalışıyor filan falan. Oradaki verileri alıyor. Kendi verisini, üretmiş olduğu verisi üzerinden konuşuyor. Bizim televizyonda ahkam kesenlere bakın, şu şunu demiş, bu bunu demiş, şurada şu yazdı, burada bu yazdı. Bunlar bize bunu halka yine bir kısmı okumuş yazmış olduğu için okuduğunu anlatıyor. Bak anlat dediğimiz şey. Yani bakıyor, okuyor, anlatıyor. Yani anlayanı var, anlamayanı var bu arada tabii yani. O okuduğundan çok iyi anlayan var. Bunu anlayamayan dahi var. Dil problemi var, bilimsel geçmişi yok, o kadar anlayabiliyor, yöntemini kavrayamıyor filan. Yani her bir makale çünkü bir okuyumayı sökme, yapı söküm ile eleştirel düşünceyle anlaşılabilecek şeylerdir o bilimsel makaleleri anlamak. Yaparsanız anlarsınız, yapmadan çok da anlamazsınız. Yani şu şunu dedi, bu böyle dedi. Bizdeki meselelerde basınımız o olgun şeyde değil zaten. Diyor ki mesela açın bakın, kimisi işte X uzmanlık alanı profesörü, kimisi bilmem ne profesörü, hiç hayatında ne hasta görmüş, korona hastası görmüş. Tamam, görmeyebilir. Peki, olabilir. Christian Drosten de mesela laboratuvarcı ama hiç laboratuvarda çalışmamış. Bu işin laboratuvarında değil. Yani bu işin mutfaklarında yok. Bunu her aklı başında insan o makaleleri okuyarak bir şey yapabilir. Burada neyi kullanıyor? Önündeki profesörlük şeyini kullanıyor sadece. Maalesef ünvan. Şu an ünvan kullanıyor. Burada tabii hükümetimiz ya da ne diyelim, otoritemiz diyelim, genel olarak konuşuyorum. Ben genel bilim felsefesine dair konuşuyorum. Kişisel ya da şey değil, dava, olay çok daha büyük. Bizde de şey denmiyor, kardeşim sen nesin de konuşuyorsun? Yani çünkü bakanlıkta da şimdi bakan bey normalde bu işi konunun uzmanlarına verse daha da rahat eder aslında. Kendisi de rahat eder. Çünkü ERK... Burada iktidar doğrudan kendisini şeye atmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hani katmanlar olursa yönetimde daha rahat edersiniz. Siz evet. Elbette bilim insanlarına sorun. Merkel şimdi. Merkel gözükmüyor Almanya örneğinden. Ama önde Christian Drosten var. Christian Drosten gene gidiyordur. Merkel'e anlatıyordur. Şuraya varıyor, buraya şöyle olacak. Öngörülerimiz böyle. Ayrıca tabii. Şunu yapın da diyor tabii yani. Bütün program ve plan da onlardan çıkıyor diyebiliyoruz. Tabii, tabii. Artı Amerikan sistemine gelirsek biraz daha farklı. Çünkü bunlar toplum yapısı olarak da, toplumun sosyolojik yapı olarak da farklı ülkeler tabii. Amerika çok daha kozmopolit, çok daha yapılardan oluşan bir sistem. Orada da işte bu bizim Klimik Derneği gibi IDSA dediğimiz büyük bir dernekleri var, çok ciddi. Bu dernek rehberler oluşturuyor, algoritma oluşturuyor. Hani deniyor ya, bakanlık algoritması şöyle de böyle de. Hem onlar oluşturuyorlar, onlar da bakanlık kadrolarına destek veriyorlar. Yani oranın Amerikan Sağlık Bakanlığı diyelim, CDC veya NIH dediğimiz o enstitülere bunlar şey çalışıyorlar, senkron çalışıyorlar. Yani senkron birbirlerine hayır ben seni dinledim dinlemedim değil. Oradan oranın temsilcisi var, onun temsil yani bir temsiliyet sistemleri var orada da. Yani o temsiliyet sistemi çok iyi ilerliyor. Bizde mesela şu kavga çok yersiz. Tabipler Birliği vay şöyleydi, vay böyle. Ne gerek var pandemi sürecinde? Pandemi gibi, pandemi bir savaş olarak algılamak lazım. Pandemiyi kim ne derse desin, savaş olarak algılarsak en iyi model oraya oturuyor. Ben hep arkadaşlarıma öyle anlatıyorum, çalışma arkadaşlarıma. Şu anda savaştayız. Bizim savaştaki lider stratejik kadro olarak en iyi öğreneceğimiz kimse Mustafa Kemal Atatürk'tür. Açıkçası yani asker kökenli bir idarecidir ve asker kökenli olmak ama aynı zamanda tabii ki yenilikleri o şekilde izlemek bir savaş stratejisi gibi gitmesi gerekir bu pandeminin. Burada kavgaya dövüşe yer olmaması gerekir. Olmaz. Yani topyekin bir mücadele olması gerekiyor tabii ki. Topyekin bir mücadele ve bu tür pandemiler sonucunda da şu da olmaz. İşte bizim sayemizde bilmem ne oldu. Burada kahramanlığa soyunmak böylesine eksik gedik bir şey de hüsrandır. Yani kahramanı süreç yapar. Olur olmaz. Yani hani bunu ortaya çıkanlar için söylüyorum. Bizim öyle bir şeyimiz hiçbir zaman yok tabii ki ama önümüzdeki işi çok iyi yaparsanız ve soluğunuz yeterse, uzun ömrünüz ya da şey olursa burada bu noktaya varırsınız. Örneğin Christian Drosten 20 senedir bu işlerde çalışıyor zaten yani. İlk 2003'te SARS'la başladı. 20 yıldır soluksuz çalışıyor. Maraton da koşuyor önde. Böyle olur. Yoksa kaptım kaçtım filan mantığıyla bu iş olmaz. O nedenle burada başarı olursa biz gurur duyarız. Bunun bakanlık ya da Tabipler Birliği'ni böyle ayıramayız. Ben Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Yönetim Kurulu üyesiyim. Gerçekten ilk 3-4 ayımıza gurur duydum. Açık net söylüyorum. Gurur duydum. Bunun adı gurur, o duygunun adı. Çünkü masadaki İtalyan, İspanyol, İngiliz meslektaşlarıma göre Türkiye iyiydi. Türkiye'nin en temel avantajı arkadan geliyordu. Önde yaşayan, ilk yaşayan İtalya, İspanya örneklerini arkadan izleyebildi. İyi kötü ders çıkarabildi. O işte kısıtlamalar falan uygulandı. Çok iyiydik gerçekten. Ama şimdi şu anda masada işte siz doğru veri veriyor musunuz, vermiyor musunuz falan gibi bir güven meselesine indirgendi. Aşmamız lazım. Bunu aşmak için de işte Amerika örneğini verdim örneğin. Uzmanlık dernekleri, hatta Tabipler Birliği, American Medical Association mesela. Siz bunu önemsersiniz. Bu mücadelede dostlarınızı artırmaya çalışırsınız. Düşman kazanmak değil. Dostlarınızı, desteklerinizi artırmak durumundasınız. Çünkü bu bir savaş. Ve sonuçta da hep beraber mutlu olalım yani. Bunda bir sıkıntı yok. Gene icra bakanlık olduğu için başarının büyüğü bakanlığa yazar. Ne yaparsak ya, başarılıysa, başarıldığı zaman. Çünkü icradır. Her ülkede bu böyledir. Yani her ülkenin şu anki icrasında kim varsa odur. Başarı ya da başarısızlık her neyse. Biz de şey diyemeyiz. Biz Nusret Hocamızın mantığından bakarız. Nusret Fişek, halk sağlığı yaklaşımı. Biz halkın sağlığı açısından bakarız. Bir takım başarı ya da başarısızlıkları birilerine yazmak, etmek anlamında değil. Beyaz gömleğimizle bizler Hipokrat'tan itibaren onun üzerine çok fazla şeyler koyan Anadolu'da hekimlik mesleğinin devamcıları olarak biz halkın sağlığı bizim sağlığımızdır mantığıyla bakarız. Başarıyı tarihçilere bırakırız, başarı meselesini. Evet. Böyle bakmak gerekir. Bu söylediklerinizden hareketle referans olarak acaba bir tekrar yapabilir misiniz? Dünyada ve Türkiye'de nereleri referans alalım hocam? Çünkü bu kargaşayı siz de çok net ifade ettiniz. Ne evet. diyebilirsiniz burada? Şimdi burada en iyi götüren referans ülkelerden birisi Almanya aslında. Çünkü kendi bilimini de üretiyor. Hani demin dedim ya televizyoncu arkadaşlar... Kendi bilimini, CV'ler çok önemlidir burada, o açıdan önemlidir. Kendileri bilim üretiyorlar mı, bilgi üretiyorlar mı, bu çok önemli. Evet. Bana baktığını anlatmak değil, okuduğunu anlatmak değil. Örneğin bizim Koç Üniversitesi'nde yeni kurduk, Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi, İş Bankası'nın desteğiyle yeni evet, bir merkez kurduk. Onu da soracaktım. Kurduk. Evet, Ağustos ayında. Şimdi bu tamamen dünyanın başarılı örneklerine öykünerek yapılan bir adımdır. Kendimizi sorumluluğun altına atmakla olur tabii bu işler. Çok çalışmak gerekir. Tabii. Gece gündüz yıllarca çalışmak gerekir. Her kuşak kendi üstüne düşeni yaparsa ilerleriz. Dünyanın en başarılı örnekleri Robert Koch Enstitüsü, Berlin, Almanya ki iyi gidiyor zaten. İşte Pasteur Enstitüleri Fransızların, İngilizlerin kendi laboratuvarları, Amerika dediğim gibi çok parçalı. Amerika her konuda olduğu gibi çok parçalı. Her üniversitenin, iyi üniversitenin bu tür merkezleri var. Amerika'nın bizzat kendi kurduğu devlete bağlı merkezler var. Hep böyle parçalı merkezler var. Bizde de bu merkezlerden çok olmalı. Pek çok sorun var ülkemizde. Hani yarın bir gün pandemi biter, bu iş başka şeyler olur. Dolayısıyla her şeyle ilgilenecek dünya çapında, birincilikte olacak. Saygın bir merkez. Evet. Son birkaç dakika içinde de acaba COVID-19'un bilinmeyenleri nelerdir? Bu konuda görüşünüzü rica edebilir miyiz hocam? Yani böyle bir liste var mıdır? Tabii. Tabii. Her gün yeni araştırmalarla karşılaşıyoruz. Evet. Evet. Evet. Hatta ben vizitlerimizde arkadaşlarımla şöyle söylüyorum. Uyku kaçıran sorular ismini taktım o soru dizisi. Çok güzel. Yani çok güzel. Uykumuzu kaçıran sorular nelerdir? Çünkü onlara yönelmek, bilim dünyası o eksiklere yönelirken başka bir şeyler bulur yolda. Burada tabii ki çok şey bilinmiyor. Örneğin antiviraller hala bakın eski bir takım ilaçları hızlıca kullanalım dendi. Onlar gözden geçirildi. Hiçbirinin istediğimiz kadar verimli olmadığını söyleyebiliriz şu anda. Antiviral yani virüse yönelik ilaç konusunda hala bilmiyoruz. Yeni bir molekül yok. Bu alan çalışılması gereken ilaçlar. Bağışıklık sistemimizi bilmiyoruz. Yani bağışıklık sistemine immünoloji dediğimiz şey 100 yıldır gelişen, işte gene Robert Koch'un tabii öncülük ettiği ve çok sayıda Nobel ödülü getirmiş bir alandır enfeksiyon hastalıkla birlikte. Ama bunu yine de çuvalladık burada, yani dünya adına söylüyorum, çuvallanmayı, başarısızlığı, bir şeye çekilmesin sonra. Ve hakikaten immünolojiyi, bağışıklığı öğrenmek bize çok ufuk açacaktır. Buraya yöneliyoruz. Çünkü nereden yola çıkıyoruz? İnsanlar, geçiren insan bir daha geçirebiliyor. Çok olmasa da çok az, bunun oranı çok az. Onu da izleyicilerimizi rahatlatalım. Yani ben geçirim, bir daha geçirim falan gibi telaşa kapılacak bir durum yok ama 5-10 binde bir, belki hatta 100 binde bir geçiren bir daha geçiriyor. Beklemediğimiz bir şeydi bu süreçte. Bunu da bilmiyoruz. Bunun dışında enfeksiyon kontrolü çerçevesinde aerosol vesaire işlerine daha iyi, daha bir ciddiyetle bakmaya başladık. Bütün bildiklerimizi gözden geçirir noktasındayız şu anda. Aerosol ile bulaşma çok tartışıldı biliyorsunuz. Biz de bu alanda çalışıyoruz. Gözlemeye çalışıyoruz. Bir insan konuşurken, yerken, hatta farklı harfleri söylerken ne kadar çok acaba virüs saçabilir gibi sorular. Dünya ile birlikte bunlara yanıt arıyoruz laboratuvarlarımızda. Böyle özetleyeyim. Yani üç alanda enfeksiyon kontrolü, tanı, bir başka şey tanı. Örneğin bunun tanısı hala %60-70, çok ilerleyemedi 7 aydır. 3 tedavi. Bu konularda ve hastalık patogenezi bilgilerimiz çok eksik. Bunu kabul ederek ama buna öğrenmeye aday olarak devam etmemiz gerekiyor. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Çok dar bir zamanınızda bize destek verdiniz programımıza. Sağ olunuz. Size başarılar diliyoruz, size ve meslektaşlarınıza. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Siz programımıza katılmak ayrıcalık gerçekten. Çünkü çok rahat ve iyi tartışılıyor açıkçası. Hani böyle güzel güzel konuşuyoruz birçok şeyi. Sağ olun. Sanki böyle nasıl diyeyim, bizim laboratuvarımızdan ya da servislerimizden, hastanemizden bir sohbet, ara sohbet, bir kahve sohbeti gibi oluyor. Kahve arası gibi. Bana bu kahve arası zamanı tanıdınız. Açıdan sağ olun çok hocam. Müteşekkirim. Evet, çok teşekkürler. Biz sizinle ilk programımızı hatırlayacaksınız. 5 Şubat 2020'de, yani daha Türkiye'de COVID-19 görülmeden önce gerçekleştirmiştik. Ve bizi çok net uyarmıştınız gelecek tehlikeye karşı. Sonrasında da 1 Nisan'da tekrar bir program yaptık. Evet. Bugün buluşmak kısmetmiş. Çok çok teşekkür ederiz. Yine yapalım. Yine kahve arası şeklinde seve seve her zaman. Tamam efendim. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Önder Ergönül idi. 2011 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları'nda Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapıyor. Ve kendisinin çok dar bir zamandan istifade ederek sorularımızı sorduk. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Keeps on giving. heart is just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night. Açık Radyo 95.0'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, bugünkü programda Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız ve Argun Yum'la birlikteyim. Birinci bölümde Profesör Doktor Önder Ergönül hocamızın çok kısa zamanından istifade ederek bazı sorular sorduk. Bunların başında da Nuray hocam, bu bilime güven gittikçe azalıyor kısmını aktarırken, biliyorsunuz bir depremle ilgili tırnak içinde bilim insanlarının sözlerine de atıf yaptım. Hakikaten çok benziyor değil mi? Yani karşı karşıya kaldığımız olaylar dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Evet, evet. Bu tabii yani maalesef genel bir, kusura bakmayın tabiri kullanacağım, bir cehalet konusu. Yani aslına bakarsanız. Tabii burada üzücü olan yani basında, medyada bu cehaletin yaygın oluşu. Yani yani hep bunu açık radyo programlarında pek çok konuşmuşuzdur. Yani son 20 yılda bilim gazeteciliği diye bir şey yok bizde. Yani mesela yani hakikaten bu fevkalade önemli bir şey. Batı'da önemli yayın organlarında bilim gazetecileri vardır. Mesela Türkiye'de bunun çok az örnekleri vardır. İsim vermem gerekirse mesela Orhan Bursalı, evet, yıllarca Cumhuriyet'in ekini yayınlamıştır. Bilim ekini, bilim teknik ekini yayınlamıştır. O bir istisnai bir şeydir. Ama yani özellikle televizyonda, görsel medyada maalesef bu konuya biraz eğilen, biraz araştıran, araştırarak önce kendisi öğrenip soruları oluşturup uzmanlara soran kimse yok. Yani mesela BBC'nin mesela bir örnek, 99 depreminden sonra bir BBC'nin bir muhabiriyle bir saate yakın bir konuşma yapmıştım. O kadar bilgili bir adamdı ki ben onu hiç unutmayacağım yani. O kadar kritik sorular sordu ki ben en sonunda siz mühendis misiniz dedim. Hayır ben mühendis değilim dedi, ben gazeteciyim dedi. Bu çok ilginç, hiç unutamayacağım bir olaydır. Bu maalesef işte bu COVID'de de Sayın Hoca'nın da belirttiği gibi çok dramatik şeyler gördük. Yani hala da görmeye devam ediyoruz ya. Belki evet, biraz olsun. Ben aslında artık seyretmiyorum. Tabii bilmiyorum. Belki de vardır veya yoktu, azalmıştır. Ben kişisel olarak artık o programları kapatıyorum eğer görürsem de. Yok, azalmadı hocam. Aksine yani bu konu kamuoyunun çok önem verdiği ve bilgi edinmek istediği bir konu olduğu için maalesef televizyonlarda garip garip programlar oluyor. Dünyada da böyle aslında. Dünyada da, evet. Maalesef evet. Yani işte Trump'ın en son sözlerinden, cümlelerinden birisi, aman ha sakın demokratı seçmeyin, o bilim insanlarına danışacak. Yani böyle bir cümle bir Amerikan başkanından nasıl çıkar, bunu kavramak hakikaten çok güç. Ama bilmiyorum, genellemek gerekir mi? Yani bu Trump herhalde bu konuda bir istisnadır umarım. Yani bu denli açık seçik bilime, mantığa, akla aykırı başkan ben hatırlamıyorum. Evet, ciddi düşmanlık var yani. Evet. Maalesef öyle. Evet, aslında Önder Hoca'dan önemli bazı bilgileri aldık. Yani keşke vaktimiz olsaydı, çünkü çok sayıda sorumuz vardı. Evet, Argun'un da soruları vardı. Argun vardı, sen evet. Yani Önder Hoca'ya sormayı düşündüğüm, bu sürü bağışıklığı meselesinde ne düşünüyor? Bu konuda bizi güncelleyebilir mi diyecektim. Bu konuda sizde yeni bir bilgi var mı bilmiyorum. Bir örnek var mı değil mi? Evet, İsveç uyguladı, doğru, veya uygulamaya çalıştı diyorduk. Evet. Ama İsveç'in bu konuda biraz pişman olduğuna dair bir gazete haberi okudum. Yani evet, politikalarını değiştirmeyi düşünüyorlarmış vesaire. Geç evet, kalmış olabilirler tabii. Ve değiştirdiler ama de hocam. Yani bu konu... Şimdi ben Önder Hoca ile ilk iki dakikasını sanıyorum bağlantı problemi nedeniyle kaçırdım ama gündemde olan bizim açımızdan önemli bir konu. Hani benim kafamda hala cevabını bulmayan. Şimdi işte bu Sağlık Bakanlığı'nın vaka yerine hasta sayısını açıklamasından sonra, ki bunlar da 2000 mertebesinde, hep daha önce de defaatle ifade edildi uzmanlar tarafından, biz onlardan duyduğumuzu söylüyoruz. hasta sayısı, pardon, vaka sayısının da hasta sayısının takriben 10 katı gibi olması gerektiği ifade ediliyor en azından. 2000 hastamız varsa demek ki 20 bin civarında vakamız var. Evet. Bu büyük bir rakam. Niye büyük bir rakam? Çünkü Avrupa ülkeleri de bu mertebeye geldiler, eyvah deyip muazzam önemli şeyler, tedbirler almaya başladılar. Fransa akşam saat 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirdi. Evet. Yani Almanya'da benzer kısıtlamalar, İngiltere'de benzer kısıtlamalar yerden yere farklı olmakla birlikte uygulanmaya konuldu. Yani bir tekrar, bir işte ikinci dalga mı diyeceğiz, ne diyeceğiz, ama bir tekrarlama olayı var. Bizde böyle bir şey görünmüyor gibi görünüyor ama dün bir medyada, internette bir şey okudum. Hani tekrar yasaklamalar da gelebilir falan gibi bir haber. Yani işte yaş gruplarına bağlı, yine biz ihtiyarları yine içeri tıkmak falan da, onu da içerecek herhalde. Ama bu konu pek tartışılmıyor yani Türk kamuoyunda. Evet. İhtiyar demeyelim hocam. 65 yaş üstü diyelim. Öyle mi diyelim? Evet. Tabii okullar ve iş yerlerinin durumu da büyük ölçüde belirsizlik taşıyor. Yani okullara isterseniz göndermeyebilirsiniz gibi laflar okuduk çocuklar için. İş yerleri bir bulaşma ortamına yol açıyor mu, açmıyor mu? Bütün gün maskeli mi çalışıyor insanlar? Mesafeyi koruyabiliyorlar mı? Ben kendi bildiğim alanda şantiyelerdeki arkadaşlara soruyorum. Vallahi beraber yemek yiyoruz dediler. Yani demek ki oldukça yakın temas veya yakın bir kullanma durumu var mekanları. Bu da biraz kaygı verici açıkçası. Ondan sonra bunu da sormak isterdim. İşte bunun uzantısında evden çalışma ve evden eğitim mevzuları gündeme geldi. İşte uygulayanlar var. Yeniden bulaşma riski gündeme geldi. Küçük dedi hocamız, bahsetti. Evet, oran olarak az ama var dedi. Bu önemli sorularımızdan biriydi zaten. Hastalığa tekrar yakalanma riskini soracaktık. Bu aşı ve ilaç meselesi gündemde herhalde. Henüz çok umut verici olduğunu düşünmüyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl da değerlendiriyorsunuz. Yani bu dalgalar, birinci dalga, ikinci dalga, bunlar nasıl ayırt edilecek? Belçika'da sokağa çıkma yasağı uyguluyor galiba şehirlerde veya bazı şehirlerinde. Yani bütün Avrupa ülkelerinde ikinci bir alarm durumuna geçme durumu var. Evet. Maskelerin niteliğiyle ilgili tartışmalar oldu, devam ediyor bazı durumlarda. Hatta küresel iklim değişikliğiyle pandemi arasında bir ilişki var mı tartışması da dahi gündemde zannediyorum. Yani işin birçok boyutu var ve pek de rahatlatan boyutlar değil maalesef, düşündüren boyutlar. Bunları sormak isterdim. Fırsat bulamadık bu defa ama bizim de aklımızda, yani konuşuyoruz işte, bakın. Yani bu şeyler, insanların kan grubu veya kilosu falan gibi etkilerin de bu bulaşma riskine bir bağlantısı olup olmadığı da konuşulan mevzular arasında. Epey bir bilinmezlik var. Araştırmalar var, evet. Evet, epey bir bilgi eksiğimiz var ve galiba hocalar da öyle hissediyor. Evet, ve bir de her gün yeni bir bilinmeyenle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bu sabah haberlerinde vardı, tabii ki önümüzdeki günlerde netleşecektir. Norveç'te yeni bir virüs bulmuşlar. Gene COVID-19'un şeyi olduğu düşünülüyor. Türevi mi? Evet, türevi olduğu düşünülüyor ve bu çok daha hızlı yayılıyormuş. Yani anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki dönemde bu konuda sadece COVID-19 değil, başka bazı virüslerle de dünya karşı karşıya kalacak. Zaten buna ilişkin çok açıklamalar vardı. Yani tehlike olarak ifade ediliyordu. Artık yavaş yavaş risk kategorisine giriyor herhalde bunlar. Bir de hem bu biraz önce senin söylediğin hastalığa tekrar yakalanma örnekleri küçük olsa bile bu da çok önemli bir risk tabii. Ayrıca antikorların süresinin evet, sınırlı olduğuna dair bilgiler var. Bunun sonucunda ne olacak? Yani aşıda da aynı problemle karşı karşıya kalacak mıyız? Böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir sürekli COVID-19 aşısı mı olacak? Yani gerçekten bilinmeyen çok şey var. Önder Hoca 3 noktada özetledi. Demek ki yani önümüzdeki dönemde araştırmamız, üzerinde durmamız, sormamız gereken önemli noktalardan birisi de bu üç temel konuda gelişmelerin nasıl olduğunu sormak ve Güran dikkatini çekmiştir. Bir aşı karşıtı hareketler de var çeşitli yerlerde. Evet, evet. Evet ve mitingler düzenliyorlar yani. Evet, evet. O seviyeye kadar şey yaptı. Aşı karşı bir genel muhalefet de var biliyorsunuz evet, yani. Evet. Genel olarak bir aşı karşıtları var. Çocuklarını aşılatmayan aileler var. Hala var, bu bütün dünyada var. Sadece Covid'le ilgili de değil galiba. Evet, değil mi? Evet, evet, her diğer alanda. Maalesef tabii. Bunlar Bill Gates'in oyunu diyenler var. Bunlar da insanın kafasını karıştırmaya devam ediyor herhalde. Komplo teorileri tabii her alanda çıkıyor. Benim bir de üstünde durmak istediğim konu bu. Zaman uzadıkça bu iş insanlarda bir bıkkınlık ve aman adam sendecilik eğiliminin ortaya çıkması. Yani korunma bağlamında. Virüsten korunma bağlamında bu çok tehlikeli bir şey tabii. Yani ben dış basında da bunlarla ilgili bir iki haber okudum. Yani bütün dünyada insanlar artık tabii yani evlerine tıkandılar, işlerine gidemediler, tatil yapamadılar. Hala sıkıntısını çekiyorlar, doğru dürüst alışveriş yapamıyorlar vesaire vesaire. Bu kolay bir şey değil. Toplumsal bir bunalıma yol açıyor. Ve bu da biraz umursamazlık sonucunu doğuruyor. Yani ama bir şey olmuyor herhalde. Herhalde bir şey olmaz falan gibi. Arada sırada bunu destekleyen işte bir takım uzman görüşleri de ortaya çıkıyor. Deniyor ki işte bu da grip gibi bir şey işte canım. Yani nasıl gripten kurtuluyorsak, hani hasta olsak da bunlar da kurtulabiliriz gibi böyle yanlış düşünceler de var. Halbuki bu hastalığı geçirenler ifade ediyorlar ki aslında bu hakikaten grip falan değil. İnsanı çok daha fazla rahatsız eden, çok daha fazla yoran, yıpratan şey. Hakikaten. Yani o bakımdan bunu da çok büyük bir tehlike olarak görmek lazım. Ne bileyim, psikologların biraz daha devrede mi olması lazım bu konuda? Çünkü bu önemli bir tehlike olabilir. Yani eninde sonunda kökünü kazıyamayacağımız, yıllarca çekeceğimiz bir şey olabilir. Yani çünkü uzadıkça daha da sıkılıyoruz, daha da evet, sabrımız taşınıyor. Böyle bu çok önemli bir şey bence. Evet, evet. Bir de herhalde hayatımızı hemen hemen her alanda basitleştirmek zorundayız hocam. Mesela bu ölüm oranlarının özellikle obez ve fazla kilolarda, kilolu insanlarda olduğuna ilişkinde ciddi veriler var. Yani istatistikler evet, var. Demek ki hem beslenmemize çok dikkat edeceğiz, hem eski bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçeceğiz. Yani bu sadece işte dışarılarda veyahut da ofislerde çalışmakla sınırlı değil. Ama onun dışında hayatımızı birçok açıdan değiştirecek önlemler almamız gerekiyor. Zaten bunun da içindeyiz. Hepimizin hayatında önemli bazı değişiklikler oldu. Benim ev hayatım çok sınırlıyken şimdi bütün hayatımın neredeyse esası haline geldi. Çünkü teknoloji sayesinde işte programlarımızı rahatlıkla çeşitli platformlarda gerçekleştirebiliyoruz. Discord'da, Zoom'da. Bunun ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Tabii ki birçok insan da özellikle kırılgan gruplarda bunun çok ciddi etkisi altında kalıyorlar. Gelirleri sıfırlanmış durumda olan aile sayısının çok yüksek olduğunu biliyoruz ve bu konuda çıkan araştırmalara bugüne kadar pek yer vermedik programımızda, ama önümüzdeki dönemde bunları da ele almakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Yani biz sadece işte depremdi, seldi, su baskınıydı, hortumdu gibi afetlerle uğraşırken bir de hiç ummadığımız bir başka afetle karşı karşıya kaldık ve önümüzdeki dönemde yapacağımız programlarda bu konuya tam da Önder Hoca'nın belirttiği gibi kahve arası sohbetlerle aydınlanmaya çalışacağız ve dinleyicilerimizi de bilgilendirmeye gayret edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Evet, haklısınız. Evet. Evet, yani senin üzerinde durduğun konulardan bir tanesi de Argun, dünya tek ve büyük bir köye dönüştü diyorsun. Evet, yani, evet. Çünkü herkesin... Yani, kaygılar aynı. Kaygılar aynı. Beklentiler aynı. Görünür şeyleri, etkileri aynı. İşte... Sağlıkçılar birbirleriyle haberleşiyor. Biz şunu denedik, şu durumdayız filan. Yani böyle aynı kazandan hepimiz sanki çare arar gibi bir durumdayız. Bu da böyle dünyayı tek bir bütünlük haline getirmiş gibi. Yani şimdi bugün Hindistan'da ve Brezilya'da çok büyük sayıda vakalar çıkıyor. Hayat kayıpları var. Amerika Birleşik Devletleri bir alem, böyle bir çalkalanıyor. Nedir? 200 bin kişi mi ne ölmüş? 210 bin kişi şu ana kadar. Evet, büyük sayılar var. Büyük hastalıklar var. Bir yandan da işte seçim var haftaya, 15 gün sonra. Bakalım nasıl tepki verecek insanlar bu tip bir şeye. Bu büyük bir kaygı. Ve görünür de kolay, herkesin hemen ulaşabileceği, yani bir aşı bulunsa bu aşıyı kimler kullanabilecek, kimlere öncelik verecekler, ben bilmiyorum. Herhalde herkese birden buyurun aşı hazırdır filan demeyecekler. Bile efendim bunun lojistiği, bu milyonlarca aşının dağıtımı, uygulanması, bu muazzam bir organizasyon meselesi. Evet, yani bunu küçümsememek lazım, böyle tek tük basit bir şey değil. Bütün dünya ölçeğinde, yani herhalde zaten çoğu bu işle uğraşan insanlar aşının efektif olarak bu yıl değil gelecek yılın sonuna doğru belki biraz hani etkin bir biçimde uygulanma, bu yıl sonu çıksa bile, yani evet, sonuçlansa bile araştırmalar ruhsat alınsa bile, yani uygulamanın çok uzun zaman alacağı muhakkak. Kaldı ki gerçekten bir de temin sorunu olabilir. Tabii biz kendimiz açısından bakıyoruz ama dünya ölçeğinde bakarsanız hani bizden daha fakir ülkeler, geri ülkeler ne yapacaklar? Yani çünkü bu bir ulusal bir sorun değil. Bu dünya sorunu. Yani bunun dünyada olduğu gibi ortadan bütünüyle kaldırılması lazım. Ortadan kaldırılması lazım. Yani problemler henüz çözümün çok uzağında gibi görünüyor. Evet, bakın evet. Hocam şimdi tam grip aşısı dönemindeyiz. Evet. Ve Eylül ayından itibaren bütün eczanelerde bulunurdu. Hastanelerde bulunurdu. En son Ekim ayı başında geleceği söylendi. Hala ortalıkta yok. Yani ben de onunla ilgili dün bir haber okudum. Herhalde doğrudur sanıyorum. T24'te mi okudum? Bunu şimdi... takriben Türkiye'de 25 milyon civarında bir talep varmış. Evet. Fakat bakanlık 800 bin ünite aşı ithal etmiş. Devamı için görüşmeler sürüyormuş. Fakat ilginç olan şey şu, bunu herkese yapmayacaklarmış ve kontrollü biçimde yapılacakmış. Aile hekimlerinin reçeteleriyle yapılabilecekmiş. Aile hekimleri de Şimdi unuttum, bir tıbbi bir ölçek var işte. İnsanları belli bir şekilde herhalde yaşlarına veya hastalık durumlarına göre sınıflandıran belli bir puanlama sistemi varmış. O puanlama sistemine göre klasifiye edeceklermiş. O puanlama sistemini sağlayan hastalara aile hekimi reçete yazacak. O reçeteyle hasta yahut kişi eczaneye gidecek. Eczacı eczacı deposuna ısmarlayacak ve kayıt altında bunlar gelecek ve tekrar dönüp aile hekimi tarafından aşı tatbik edilecek imiş. Ama bu dediğim gibi şu aşamada sadece 800 bin kişiye. Bunu ben demek ki siz okumamışsınız. Ben de dün okudum. Bilmiyorum, doğru bir haber gibi geldi bana yani yazılışı itibariyle. Herhalde ayrıntısı önümüzdeki günlerde ortaya çıkar. Bu bir bakıma iyi ama tabii miktarın çok sınırlı oluşu da çok önemli. Evet. Çin'den ithal ediliyormuş oradaki habere göre. Çin'le görüşmeler bundan sonraki partiler için devam ediyormuş. Umarım ihtiyacı karşılayacak kadar ithal ederler. Evet, 25 milyon nerede, 800 bin nerede? Evet. Ciddi bir ara var. Hocam biliyorsunuz bir de bu testler konusunda da sonunda ortaya çıktı ki işte 100 bini aşan test sayısı bilmem ne falan. Yani bu özellikle kamu yönetiminin çalışanları üzerinde sürekli yapılan bir takım testler nedeniyle sayılar çok yüksek çıkıyor. Ama evet, mesela tarama yapılması gerekiyor belli alanlarda. Bunların da çok sınırlı yapıldığını biliyoruz. Yani toplu alanlar işte cezaevleri, yaşlı bakım evleri vesaire, buradaki taramaların da çok sınırlı yapıldığı konusunda bilgilerimiz var. Hele ki yani yoksul kesimlere dönük çalışmaların çok arttırılması gerekirken, çünkü belli bir gelir düzeyine sahip olan insanlar öyle veya böyle işlerini de hallediyorlar, imkanlarını da kullanıyorlar, ama her gün evinden mutlaka çıkmak zorunda olan, çalışmak zorunda olan insanların sağlığının korunması hem zatürre aşısı açısından hem grip aşısı açısından son derece önemli ve gerekli. Bu önümüzdeki dönemde bunun da bir takım etkileriyle karşılaşacağımıza ilişkin sağlıkçıların, uzmanların ciddi uyarılarıyla karşı karşıyayız. Evet, şimdi biz şu anda mesafeyi koruyacağız, elleri yıkayacağız. Ondan sonra böylece bu risklerden eldivene bile karşı yorumlar okudum ben de. Tehlikeli, evet, diyorlar. Yani işte mesafe, temizlik. Maske herhalde en önemlisi, maske gibi maske geliyor. Yani Türkiye'de bakıyorum yani sağda solda maske kullanımı yaygınlaşıyor. Aslında bir açıdan halkta belli bir bilinçlenme oldu gibi görünüyor. Ama tabii bu özellikle belli koşullarda bu sosyal mesafe ilkesine uyulamıyor veya yani taşımadan tutun bir takım ister istemez insanların bir arada bulunduğu yerlerde bu konu biraz daha zor gibi görünüyor. Maske konusu yavaş yavaş galiba şey olacak, tabii maskelerin kalitesi nedir? Kalitesiyle ilgili bir takım sorunlar var hala. Bunların kalite kontrollerinin yapılıp yapılmadığı sorunu var. Herhalde umarım bu iş hemen bitmeyeceğine göre bu maske konusunun ciddi olarak izlenmesi lazım herhalde. Yani özellikle kalite bakımından, çünkü belki de insanlar işe yaramayan maskeleri de kullanıyor olabilirler yani. O pek anlamlı. O tarafı belirsiz. Yani daha doğrusu insanları tatmin edecek bir kamusal açıklama yok. Bu konuda maskeler işte şöyle olmalıdır, şunlar kullanılmamalıdır falan gibi. Bu iş çünkü artık tamamen herkesi ilgilendiren bir konu. Evet, bu konular problem olmaya devam ediyor. Evet, programımızın sonuna yaklaştık. Gelecek hafta gene Kanal İstanbul'la ilgili bir programımız olacak. Evet, çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Argun, sana da çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Evet, bugünkü programımızın destekçileri Serhat Olgay ve Fuat Keyman arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programımızın birinci bölümünde Profesör Doktor Önder Ergönül konuğumuz idi. Kendisinden özellikle COVID-19'un bilinmeyenlerine ilişkin bilgiler aldık. İkinci bölümde de kendi aramızda konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.